pendurada sobre o mar, purpurina das estrelas reflejándose no chan, teatriño de cartón. Para vivir o nosso amor, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Como un trasno revolvendo nos mecanos da razón, va soprando as arañeiras que despido corazón, roto cabo sin timón. Vou girando teu redor, a ternura de abrazarte deu meu tom. O teu bico esta canción. A risa de anduriña nas tardiñas do verán, ofrecéndonos o mundo, volvoreta nas tuas mans, o teu pelo prende o sol. Nunha festa de color, todo xira nun tornado teu redor. Rota en cachos a razón. Todo xira ao teu redor, yeah, yeah.